Nigdy nie zapomnę tej ładnej twarzy i jak mi pierwszy raz ziemniaki waży. Bo ona pracowała w sklepie z warzywami na moim osiedlu koło budy z fiberami. Krótkie włosy zostającą grzywką, więc zaprosiłem ją na piwko. Oczywiście na jednym się wcale nie skończyło i tak została moją dziewczyną, a na imię miała właśnie Beata i była w wieku mojego młodszego brata. Zawsze po szkole na nią czekałem i pod jej dom ją odprowadzałem. Nasz związek prawie tydzień trwał i coraz lepiej się zapowiadał, aż kiedyś wziąłem ją na imprezę kapeli, bo wszyscy kolesie poznać ją chcieli i ona mych kumpli też poznać chciała, więc się bez wahania tam ze mną udała. I tego dnia jej miłość zniknęła, bo poznała Fida i z nim odpłynęła. Rozstania nagle doszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. Do rozstania nagle doszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. Na imprezie ją spotkałem, z kaczorem przyszła. Kaczor to mój koleś, więc mi nawet nie przyszła myśl taka do głowy, żeby ją wyrywać. Nie mogłem takiej pani z daleka się przypatrywać. Podszedłem do niej bliżej, usłyszałem jej głos. Nie upadłem na podłogę, o mały włos. Pięknie dźwięczał, kiedy się śmiała, a w oczach żar miała, gdy się do mnie uśmiechała. Po minucie rozmowy czułem mianowicie, jakbym ją znał przez całe swoje życie. Kumpel, nie kumpel, wtedy pomyślałem, tylko dla siebie na zawsze ją nie chciałem. Ona też chyba tak myślała, do końca imprezy tylko ze mną rozmawiała. Jeszcze tego samego wieczora porzuciła dla mnie kaczora. Spędziłem z nią cudownych 7 dni, aż pewnego dnia ktoś puka do drzwi. Otwieram, wchodzi moja miłość wielka. Już ciebie nie kocham, wolę felka. Do rozstania nagle doszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. Do rozstania nagle doszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. Przedstawił mi ją Fido, to Beata Zieleniaka i ona miała figurę kociaka. Wcześniej słyszałem, z kaczorem trochę była, lecz po tygodniu go dla Fida zostawiła. Jak ją poznałem, tego dobrze nie pamiętam. Byłem nieźle najebany, ona też trochę dziawnięta. Jak ją ściemniałem, tego już naprawdę nie wiem. Lecz nazajutrz przyszła i mi mówi: kocham ciebie. Ja miałem kaca i mnie głowa bolała. Wpuściłem ją do środka, bo tak biednie tam stała. Zanim ona przyszła, to ja wcześniej spałem, więc wróciłem do łóżka i ją do kuchni wysłałem, żeby nam przyniosła coś zimnego do picia, gdy człowieka tak suszy, nie ma chęci do życia. Jak się napiłem, to od razu ulżyło. Ślizgnęła się pod kodrę, bo tam cieplej jej było. Objąłem ją ręką, przytuliłem do siebie. Opowiedz mi teraz o swoim problemie. Rozmawiałem z nią długo, aż opadłem z sił. Chyba przez nią więcej już nie będę pił. Do rozstania nagle doszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. Do rozstania nagle doszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. Dużywa kim jesteś? Porwal? Dużywa kim jesteś? Porwal? Dużywa kim jesteś? Porwal?